اسی طرح کچھ حقیقتوں میں سے حقیقت شیطان کی یہ ہے، شیطان ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے۔ فوج بھی ہے، ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے یوں ہیں، ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو جنوں میں سے ہوتا ہے وہ انسان میں وسوسے ڈال کے بہکاتا ہے، جو فرشتوں میں سے ہوتا ہے وہ نیک خیالات لاتا ہے انسان کے اندر۔ معلوم ہے ہر انسان ساتھ ہوتا ہے۔ ایک جن، ہم ذات بولتے ہیں اس کو، ہم ذات میں قارین، وہ ہمیشہ وسوسے، اور دوسرا اچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب کو بہکاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ سب کے ساتھ ہے تو؟ وہ کہا ہاں، ایک میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا اور وہ بشرف ایمان ہو گیا، مطلب اس نے اسلام لا لیا، اب مجھے اچھائی کے علاوہ کوئی حکم ہی نہیں دیتا ہے۔ لیکن باقی سب کا، میرا اور آپ کا اور ہر انسان کا، برائی کا حکم دیتا ہے۔ وسوسہ آپ دل میں دیکھیے، کئی محسوس کر سکتے برائی اچھائی ایک ساتھ آئی۔ مثال دوں آپ کو، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جو لوگ اس گیم کو کھیلتے دیکھتے برا نہ مانیں، لیکن ایک مثال ہے، آپ کرکٹ دیکھ رہے ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہیں، اور پہلے تو ایک زمانہ تھا پانچ پانچ دن چلتا تھا، پھر تین تین دن کا ہوا، پھر ایک دن کا ہوا، اور اب دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے میں نپٹ جا رہا ہے معاملہ۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اور بھی کم معاملہ ہے، کم وقت میں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ اب آپ بیٹھے اور اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، جہاں 20 منٹ کا وقفہ اور جہاں آدھے گھنٹے کا، بھی تو آدھا گھنٹہ باقی، ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ اب ٹائم آ گیا، ارے اقامت ہو رہی، ارے ابھی تو اقامت ہو رہی، 4 رکعت والی جماعت ہے، آخری بھی تو مل سکتی، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، ابھی دیکھتے رہو دیکھتے رہو، بیٹھو بیٹھو، کہاں جا رہے ہو؟ اٹھ کے مین سین چلا جائے گا، مین اگر شارٹ چلا گیا تو کیسا ہوگا پھر؟ آخرت میں تو جواب بھی تو دینا ہے نا، ہم نے دیکھا تھا اللہ یہ 6 مارا، اور یہ ہم گواہ ہے اس پر کہ یہ 6 ایسا گیا تھا، وہ ہوا تھا نا۔ ارے رک جاؤ تھوڑا سا، پھر بیٹھے، اب ارے سلام کا وقت آ گیا، آخری رکعت آ گئی، ابھی تو ظہر ہے نا، یہ عصر تک وقت باقی ہے، ابھی تو اول وقت میں جماعت ہوئی تھی، الگ سے انفرادی پڑھ لینا، جماعت کی کیا ضرورت ہے، چلو بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر آپ بیٹھ گئے، پھر اگلا سین چالو ہے، اب اگلا سین چالو ہونے کے بعد وہ پھر آ گیا، ارے اثر کے قریب آ گئے، چونکہ لمبا چل رہا، اثر کے قریب آ گئے، ابھی تو اثر ہے، خزا کر لینا، کیا ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اور دیکھ رہے آپ کیسا وہ کیسے دل میں آتے ہیں۔ لیکن وہیں اگر ایک انسان میں تھوڑا بہت بھی ایمان کا جذبہ ہو تو ایک دوسرا خیال آتا، کیا کر رہے ہو، اٹھو، نماز اول ہے، یہ چیز ہوتے رہیں گے، وہ کشمکش محسوس بھی کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی محسوس نہیں، چونکہ وہ سوچتے نہیں اس تعلق سے۔ بہرحال تو وہ کیا کرتا ہے، ہمارے اندر خون کے ایسا ہوتا ہے، اور ہم کو جو بہکاتا ہے، یاد رکھیے، اور اسی بات کو جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بہکاتا ہے اور فرشتہ جو اچھے خیالات لاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا لیکن ایمان لاتا۔ پانچویں حقیقت شیطان کے تعلق سے جاننا ہے، وہ یہ، قیامت کے روز شیطان کسی فریادی کی نہیں سننے والا۔ قیامت کے روز شیطان اس کے چیلے چپاٹے جو اس کے طریقے پہ چل کے مر گئے تھے، کسی کی فریاد سننے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کا فضل ہے کہ ہمیں آگاہ کر دیا۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 22 میں 22 میں اللہ نے فرمایا، کہا اور جب تمہارے امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا، مطلب روز قیامت حساب و کتاب ہونے والا ہوں گا، تو شیطان کہیں گا، وہاں شیطان بھی ہوں گے نا، تو شیطان کہیں گا، مطلب جو لوگ شیطان کی اطاعت فرما برداری پیروی کرتے ہیں، سن لیں، وہ دھوکہ دینے والا دغا باز ہے، ساتھ نہیں دیں گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور جب تمہارے امور کا فیصلہ ہو چکا ہوں گا، شیطان وہاں ہوں گا اور وہ کہیں گا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، جیسا کسی قوم کو کفر پہ لگا دیا۔ اب انبیاء بھی کھڑے، وہ قوم بھی کھڑی، چلا رہی کہ تیرے وجہ سے ہوا، تو کہیں گا اللہ کا وعدہ سچا تھا جو انبیاء کے ذریعے بھیجا، میرا نہیں تھا۔ ٹھیک، تو وہ کہیں گا اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ جو ہے میں اس کی آج خلاف ورزی کرتا ہوں، اللہ میں اس کے خلاف، میں وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہیں گا اور میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا، میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تم کو بہکاتا تھا۔ اور واقعی میں کیا کسی کو شیطان ہاتھ پکڑے کام کر رہا تھا، جیسا آپ نماز کو یا تو کھچڑا پکڑ کے، ارے مت جاؤ مت جاؤ، نہیں چھوڑو، کہتا میں جاتا، فزیکل نہیں، بس مجھے ڈال رہے، کیوں جا رہے ہو، بیٹھو ابھی بہت وقت، فجر کا ٹائم ہے، انسان اٹھ رہا، الارم بج رہا ہے، گھنٹی بج رہی، الارم بج رہا ہے، انسان الارم کو بجا رہا تھا، شیطان آ کے تھپکی دے کے بولتا بہت وقت باقی، رات لمبی ہے، رات لمبی، اور 10 منٹ سو کے اٹھو، پھر 10 منٹ ہو جاتے آدمی اٹھتا، رہے قامت ہو رہی، رات بہت لمبی ہے، وہ دیر والی جماعت میں چل جانا، سوتے رہو سوتے رہو، پھر ارے سورج نکلنے کا وقت آ گیا، ارے رات بہت لمبی ہے، خزا کر لینا اٹھ کے، کیا مسئلہ، سمجھ رہا؟ تو یہاں جو وہ کہیں گا اے اللہ میں خلاف ورزی کرتا ہوں اور میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تھا تو تم نے میری بات کو مان لیا، لہٰذا مجھے ملامت مت کرو آج، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کر سکتے ہو، آج نہ میں اللہ کے سامنے کچھ کروں گا نہ تم میرے کر سکتے ہو، اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں آج، جو تم میری عبادت کر کے آئے اور دنیا میں سارے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو شیطان کی کرتے ہیں، آج میں بری ہوں تمہارے شرک سے، اس لیے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے ہی نہیں، وہاں کلیئر کر کے اپنے آپ کو بازو کر لیں گے، جہنم میں تو جائیں گا ہی وہ، لیکن ہزاروں لاکھ اور بلینز کو اپنے ساتھ لے کر چلا گا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں وضاحت ہو گئی، اس کی حقیقت بتا دی گئی کہ وہ قیامت کے دن ساتھ چھوڑ دیں گا ان لوگوں کا جو اس کی مان کے آئے تھے، جیسے کہ ایک انسان ہے غصے میں ہے، عورتوں کے ساتھ ہی بہت ہوتا ہے، غصے میں آ گئے سسرالی رشتے داروں کو آپ بتاتی ہوں مزہ، شیطان آ جاتا ہے، تیل اٹھا کے ڈال لو، جب آگ لگیں گی تو ان کو پتا چلے گا کیا ہوتا ہے، ہاں بہت اچھی مشورہ دے رہے تم، بہت رائٹ، غصہ آ گیا، جوش آ گیا، آدمی عورت آگے بڑھ گئے، تیل ڈال لیا، اب میں جلا لوں گی، ہاں اب سب بولے نہیں بیٹے غلطی ہوگی معاف کر دو، شیطان بولتا ارے اس سے کچھ نہیں ہوتا، گاڑی کھینچ دو پھر تھوڑا بہت برن آ جائے گا لیکن زندگی بھر اچھی ہو جائیں گی تمہاری، اور بس اس نے کھینچ دیا، جب جلنا شروع ہوا اور موت سے قریب جب انسان، مطلب اب اس کو بچنے کا چانس نہیں ہے، تو شیطان آ کر بولتا میرا کام تو بہکانا تھا، جو ڈیسیجن تھا تمہارا تھا، سمجھ رہے آپ، یہ کرتا ایک آدمی غصے میں، غصہ آ گیا، شیطان اور بہکاتا، ارے غصے سے کیا ہوں گا، اٹھا دے ہاتھ اس کے اوپر، اٹھا اس کے بغیر نہیں سمجھنے والا ہو، اب آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، ارے ہاتھ سے کیا ہو رہا ہو اس کو، ابھی بھی گھر رہا ہو، نکال کوئی چیز، اٹھا یہاں سے کوئی لکڑی وغیرہ یہ فلاں چیز دے اس کو مار، ارے آنکھ پہ کیوں مارتا، سر پہ مارا زندگی بھر یاد رہے گا، مار دیا سامنے والا مر گیا، زندگی بھر پچھتاتا ہے، شیطان بولتا ہے اب آرام سے جا کے اندر کھاتے رہو فری کی روٹیاں، میں تو چلا میرا کام، اور انسان ندامت کی، اللہ کیا ہو گیا میں نہیں کرنا چاہتا، خطرناک ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح چھٹی چیز یاد رکھی، اس کی حقیقتوں میں سے وہی ہے، شیطان کی نافرمانی رحمان کی فرمانبرداری ہے، اور شیطان کی فرمانبرداری رحمان کی نافرمانی، یہ حقیقت یاد رکھ، جو شیطان چاہتا ہے ہم کریں گے تو رحمان ناراض ہو جائیں گا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ کریں گے تو شیطان کی خود بخود خلاف ورزی ہو جاتی ہے اور ہم اس سے بچ بھی جاتے ہیں، تو یہ حقیقتوں کو ہم یاد رکھیں، اب شیطان کا مقصد کیا ہے، میں شیطان کے مقاصد کئی ہیں، اس میں صرف ایک باٹم لائن جس کو بولتے ہیں نا، آخری مقصد جو سب سے ٹاپ موسٹ اس کا مقصد ہے وہ بتا دیتا ہوں، خیر وہ سمجھ گئے تو ہم سب سمجھ گئے شیطان کے بارے میں، اس کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت نے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6 میں بیان کر فرمایا، وہ تو چاہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے ٹولے کو، اپنے حزب کو، اپنے گروہ کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے فرمانبرداروں کو، جن پر وہ وحی بھی کرتا ہے، ان کو بہکاتا ہے، ان کو بولتا بھی ہے، ان کو کیا کرے، لیکون من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنا دے، دہکتی ہوئی آنکھ، شعلے مارتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنا دے، تو شیطان کا مقصد کیا ہے، ہم لوگوں کو جنت سے نکال کر جہنم میں لے جانا، بس ایک مقصد سمجھ گئے تو باقی چیز اب اس سارے مقصد ذیلی ہے اس کے، پھر باقی جو بھی کراتا ہے نا اس کے لیے کراتا ہے، جو بھی کراتا ہے اس کے لیے کراتا ہے، جیسا وہ قوم میں آ کے پہلے پتلے بنایا، مقصد جہنم تھا لیکن پہلی قوم کو نہیں بہکا سکا، وہ جانتا تھا اس میں متقی پرہیزگار، دوسری قوم کو آ کے بولا ارے مجسموں کی عبادت کرتے تھے، لے گیا ان کو، تو ریئل اس کا مقصد صرف اور صرف انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنانا، اس بات کو ہم سمجھے یاد رکھیں، تو وہ چند حقائق تھے 5 سے 6 میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ اس کا حقیقی مقصد ہے، ایک ہی مقصد میں زیادہ تفصیل میں نہیں، مقصد ہے، اب اس سے بچنے کی تدبیریں کیا ہے، ہاؤ ٹو سیف گارڈ، اپنے آپ کو پروٹیکشن کیسا کرے، بچائے کیسے، بس چند پوائنٹس ہیں اور بات کو میں ختم کروں گا، پہلا ایک اصول آپ یاد رکھ لیجیے، ایک مرتبہ ایک ٹیچر بیٹھے تھے، استاد بیٹھے تھے اور اپنے شاگردوں سے جو علم سیکھنے آئے تھے ان سے سوال کیا، اگر تم کسی کے گھر کے پاس سے جاؤ اور وہاں اس کا کتا تم پر بھونکتا ہو تم کیا کرو گے، تو کہا ہم اس کو استاد ہکا لیں گے، کہا پھر آ جائیں گے، کہا استاد پھر ہکا لیں گے، کہا پھر آ جائیں گے، کہا استاد پھر ہکا لیں گے، تو کہا کتنے بار ہکا لوں گے، اس سے اچھا کتے کے مالک کو آواز دو کہ اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھے، یہ مثال شیطان کی ہے، شیطان کا خالق اللہ ہی ہے، چاہے شیطان کتنا بھی شر پسند ہو لیکن اللہ کو جب ہم پکاریں گے تو اللہ اس کو ضرور پکڑ سکتا ہے، یاد رکھیں، ہم ورنہ 10 بار اس کو ڈائریکٹ اٹیک کریں گے وہ ہم بار بار آئیں گے، کتا بھونکتے رہیں گا لیکن جب کتے کا مالک اس کو روک لیں گا پھر وہ حملہ نہیں کر سکتا، اور دوسری بات یاد رکھیں، ارے ہم نے سب کچھ کیا لیکن یہ وسوسے بھی نہیں جا رہے، جادو کا اثر بھی ختم نہیں ہو رہا، شیطان کی چالیں سمجھ میں آ رہی، جوا اور سٹا نہیں چھوٹ رہا، شراب خوری نہیں چھوٹ رہی، گناہ کی معصیت نہیں سمجھ میں آ رہی، اگر یہ ہو رہا ہے وہ لگتا قرآن حدیث میں سب وہ نہیں ہے، کچھ دوسرا بھی کرنا پڑے گا، لوگ ایسا سمجھتے ہیں، تو سمجھ لیجیے آپ یہ کہہ رہے ہیں، دشمن ہم پر اٹیک کرتا ہے، ہم کو بھی ہتھیار دیا جائے ہم اس سے لڑیں، سمجھ کو ملک ہے اس میں کچھ دوسرے طرف سے آ کے لوگ دشمن یا اس طرح کی حملے کر رہے ہیں، ڈاکو جو کرتے ڈاکہ زنی کرتے ہیں،